שחשבתם שהכל נגמר. בוסקר. You cannot fuck with the TACT crew. You cannot fuck with the TACT crew. שני עולמות בדרך אליכם. אוקיי, מחזירים הכל להתחלה. עוד שיר ויש וייב, אז עוד מהפכה. רק בלי להיות סיבה להיכנס לחדר כל פעם. רק לא משחקים, נותנים את הבסט, מקליט על נוימן. מי שלא מבין, לא יבין אף פעם. אנחנו צוות העילית ולא מדברים על טעם. מדברים לעם, פול בגובה העיניים. לא פלא שטרק שולטים בשנות האלפיים. תגידו לי מי רוצה לעמוד מול 1.90 מטר, מזיז סולם ריכטר. מה אתם לא מבינים? אני צ'יק צ'אק יורק מילים מקצה הלשון, ומתפרנס רק מלכתוב על מה עברתי ביום. חשבתם שהיפ-הפ יגיע עד כאן? 2006 הגיע טקט על המפה ומזיזים לכם את הראש. מה בבי-4 כולם מפגיס את הדיש של אול סאס. או גאד, היום כבר לא משנה מי עומד מולי נופל. I just crush you motherfuckers. ובוא לא נדבר על סגנון. יש להיות המפקד או להיות טירון. להיות שני או להיות מקום ראשון. לקחת שיר ולעשות אותו עינון. Stand up, מה שנכון נכון. Stand up, אמרתי לכם לעמוד אז. You cannot fuck with the TACT crew. You cannot fuck with the TACT crew. You cannot fuck with the TACT crew. You cannot fuck with the TACT crew. You cannot fuck with the TACT crew. You cannot fuck with the TACT crew. You cannot fuck with the TACT crew. You cannot fuck with the TACT crew. You cannot fuck with the TACT crew. Rap for life. Hip hop COIL. Boost kill. Metro על הביט. משפחת טאג בייבי. שני עולמות.